želiš da ti kažem, kad znaš sama draga. Pijem, pijem, gubim noći, izdaje me snaga. Pijem, pijem, gubim noći, izdaje me snaga. Sam hteo da ostavim kafane i vino, ali proklet život bio, za meni je brino. Ali proklet život bio, za meni je brino. Patnja me je obuzela, stalno gubim dane. U vinu sam ja blažio srca teške rane. U vinu sam ja blažio srca teške rane. Zato sada tebi pevam, a dan mi je siv. Oprosti mi, o ljubavi, ja sam za sve kriv. Oprosti mi, o ljubavi, ja sam za sve kriv.